Megmutatkozik a konzervatív erkölcsi fölé. Nagy Feró egészségügyi tanácsai. Elég sokan visszakoztak a héten. És végre... Lehet, hogy végre feljelentenek minket tényleg. Szevasztok! Hú, tegnap egy hosszú nap volt amúgy. Azt mondod. Ja, itt éjfélkor én már nagyon kivoltam. Vágtuk a közös többszöröst, és még mindig nem fejeztük be. Úgy érzem, még azért lenne mit csiszolni, de rajta vagyunk, hogy vasárnap már ti is megnézhessétek. De ebből a hétvégi műszak lesz, és nekem legalábbis. Legalább jó lesz. Én a nagy részén kifejezetten jól szórakoztam. Ja, tetszik a pólóm? Tetszik a pólód. Blokkolnám! Valótlanulnál ezt hordta az Ázsdán, és tetszett ez a videó, és akkor támogatom őket valami. És ez a póló tetszett, úgyhogy támogattam. Most meg ez biztos, hogy piszkálja, mi az, hogy 4-4-es pólóba vagyok, itt valaki majd valamit biztos belelát, és felcseszi magát, vagy majd ugat erre, hát vagy igen, majd felhozza ellenem később. Én ezeket nagyon szeretem. Belekeversz minket ebbe az egész új törvénybe, amit igen. Amúgy nem nyújtottak be, pedig tegnapra ígérték. De nem nyújtottak be? Nyújtották még be. Soros rászólt a Vityára, hogy nem azért tanítatlak, itt maradjon. Soros rászólt a Putyinra, hogy szóljon rá a Vityára. Ja, az már lehet, igen. Ne aggódjatok, a mi merch shopunk is már nagyon közel van. Hú, nagyon közel, gyerekek. Lesz, aki kap ezzel kapcsolatban üzenetet, de lehet, ez csak, lehet, hogy csak azt tudja meg, aki megfelelő platformokon támogat minket. Mivel kezdjünk csak kár? Szerintem... Nem tudom, láttad-e a Bandinak, mert még a Bandinak az élő részéje? Bandi reggeli műsort indított. Bandi reggeli műsor... Mindegy, már nem megy. Akkor hiszem el, hogyha valami megy hetek óta. Csinált egy rántottát. Igen? Az igen. Mondjuk jó. És nem lett jó, azt mondta. Itt is mindig kész egy rántotta, és még utána jön a műsorban. Mégse csinálunk róla a műsort, Bandi. Igen. Nem baj, majd, hogyha kellnek tippek, tanácsok, akkor csak szólján. Csaki már tökéletesítette a rántottát egy év alatt. Hát jobb lett, mint amit ő csinált valószínűleg, mert rántotta fűszerkeverék. Azt mondta, hogy geci rossz. Valaki összeöntött sót és borsot és eladta? Rántotta a fűzerkeveréknek? Valószínűleg csak sót. Majd akkor egyszer csinálok Instán egy live-ot, hogy Csoki készít a rántottát, és akkor lehet beszélgetni közben az Instagramon. Nem mindig, mert azért kell ilyenkor a lelki megnyugvás. Meg de... általában kapkodok, meg undorító néha a konyha. Szóval, Csokkár egy meglepetésnek szántam, és... Na lássuk, én nem is nézek oda addig. Jött egy e-mailünk. Jött egy e-mailünk ma, amit nem mutatunk meg, mert azért megmutatni talán nem lehet, de hát beszélni fogunk róla. Szabó Balázs. Az online marketinges? Nem. Ja! Hanem az a politikus, aki megríkott a TV2-s arcot. Ja, igen, az online marketingesnek fönt sem rosszul mondtam a nevét, és azt hittem, hogy az. Nem. Az a lényeg, hogy Szabó Balázs, aki ugye a TV2-s hírben volt, és mindenki hősként ünnepelte, hogy most kiáll a szabad sajtó mellett, hogy nem tudom, mi volt ez, fel akar jelenteni minket. Jaj. Sőt, itt egész komolyan összeszedte, hogy itt most róla valótlanságokat állítottunk, és helyreigazítást követel. Ja, amúgy sok hozzászólás érkezett ezzel kapcsolatban, hogy ki közszereplő és ki nem. Úgy látom, hogy Szabó Balázs is beszállt ebbe a vitába. Mi egy korrekt szerkesztőségnek tartjuk magunkat. Szóval, ha valaki, Szabó Balázs ír egy korrekt e-mailt, hogy sajnos itt meg itt tévedtünk, úgyhogy legyünk szívesek ezt helyreigazítani, akkor szerintem a Csoki az lelkiismeretes, és ezt helyre fogja igazítani egy következő adásban. Már történt is én, ugye? Már történt. De miért így fogalmazol, hogy amikor tévedtünk, akkor majd én helyre fogom igazítani? Hát már most elhatárolod. Ezeket pont te mondtad, azért mondom. Ezeket valóban én mondtam. Szóval ez meg fog történni, korrektül le lehet írni, hogyha valakiről valami olyat mondtunk, ami nem igaz. Mondjuk itt a hivatkozási pontja egy kurucinfo cikk, szóval ezt azért megvizsgálnám, mielőtt ténynek tekintem, de meg lehet nézni. De sajnos ez így nem fog megtörténni most, mert ez a stílus, amit fölvett, engem eltántorított. Tehát összeszedte, hogy miben nem ért egyet, aztán elkezdte itt összeszedni nekünk, hogy akkor ez egy rágalmazás, becsületsértés, nagyon hosszú e-mail, minden össze van szépen, össze van szedve, látszik, hogy egy egész napot ezzel el lett töltve. Nyilvánosan elkövetett vétség, törvényi alak, blablabla, az a lényeg, hogy becsületsértés, rágalmazás, mindent csináltunk mi itt. És ez a kedvencem, és innentől kezdve ő megállapítható szerint a becsületsértés, azt mondta, jelentős érdeksérelem okozás és aljasz a cél is. Oké, mindezek okán én büntető feljelentést teszek önök ellen, egyúttal jelenlevelem a sérelemdíj megfizetésére kötelező indítványt teszek önök ellen, és várja, a sérelem összegét ő már meg is állapította a sérelem. Én is ezt nézem, hogy ezt nem így a bíróságon szokták. Hát, a sérelemdíj összegét tekintettel a kiemelkedő magas nézettségre és hatályos bírói gyakorlatra 1 millió forintban határozom meg. Az a vicces, most elmondom ezt, hogy szerintem, hogyha még elmegy ezzel bíróságra, akkor bár szerintem politikus karriernének nem fog jót tenni, hogy egy független médiát, youtubereket feljelent, de itt ez, amikor, ha mégis elviszi bíróságra, ez a levél nem fog jól állni. Ez az önbírás. Ez, hogy én a bíró helyett megállapítottam, hogy mennyit uzaljatok, meddig, hova utaljátok. Itt a helyreigazítást is leírta, hogy mit kér felolvasni, és hogy töröljük a videót. Nem fog jól kinézni a bíróságon, hogy ő megállapította, hogy gyakorlatilag át akar minket verni. Pénzt akar tőlünk kicsikarni, törvénytelenül, mert ez nem úgy van, hogy majd ő hasraütésszerűen ő megállapítja a sérelmi díjat, és utaljuk át, és hogyha valaha dolgozott volna rendes munkát, vagy lett volna valami cége, vagy ilyenek, akkor tudná, hogy ez nem úgy megy, hogy egy cégből csak úgy kiutalok 1 millió forintot, és akkor a könyvelőm majd, de hát ezt ki, hát ezért elutaltam a Balázsnak, mert kérte a sérelmi díjat. Ez nem így megy, így nem lehet egy cégből csak kiutalni 1 millió forintot. Nem, mintha ki akarnám, szóval ne várd meg a 8 napot, hogyha erre vársz a feljelentésre, már ma mehetsz a bíróságra. Másfelől meg úgyis összeszedjük, csinálunk egy olyan ez így live-ot, amiben összeszedjük ezt a pénzt, hogyha a bíróság, majd a bíróság erre kötelez minket. Bár szerintem ez az összeg inkább ilyen milliárdokból készült tévéknél szoktak ilyen összeget kiróni. Ez nem így megy, hogy... Ez elképesztő ez a... De ez a szokásos, ugyanezt csinálja mindenki, hogy azt hiszi, hogy ha nagyon, nagyon megfogalmazom, ilyen nagyon jogszerűnek tűnően, akkor ők majd biztos megijednek. És akkor már utalják is a pénzt, mert megijednek. És mindenki azt hiszi, hogy ez az, hogy bírósággal fenyegetlek, és ezt lehet úgy is, hogy csak úgy, mint a MEA mondjuk Instagram sztorikban, meg lehet úgy is, hogy úgy csinálsz, mintha értenél hozzá, és akkor így megfogalmazod nagyon hosszú levélben, csak az a baj, hogy nem gyerekek vagyunk, akiket ezzel meg lehet ijeszteni. Ezt már elmondtam többször. Tényleg hülyének néztek engem? Van egy cégünk, amúgy nem tudom, hogy nem úgy megy, hogy csak elutalok 1 milliót, aztán még letörölteted a videót, meg még helyreigazítás van, meg ilyenek, hogy tényleg hülyének néztek minket? Vagy te, kedves Balázs? Amúgy, ha a bíróságon én is elmehetek akkor utána, hogy csalás. Átverés. Amúgy az e-mail scamnek, ja, ennek lehet, hogy ki tudja meríteni valamilyen fajtáját, viszont amúgy én még azon vagyok meglepődve most így belegondolva ebbe. Nem érted, hogy cikkekből... ő megállapította az 1 millió? Várj, tehát cikkekből idéztünk. A cikkek a mai napig fönn vannak, nincs ott helyreigazítás elrendelve. Uh-huh. És ezek 2020-as, meg ilyen cikkek. Hogyha ő ellenünk nem sikerült pert nyerni, nem tudom, HVG, meg ilyenek ellen, akkor csak ellenünk indít, akkor sajtó helyreigazítást, aki nem is sajtó vagyunk. Meg ez a kedvencem. Helyreigazítást is megírta nekünk, és ezt csak egy mondatot kiemelnék. Arra nézve mindmáig nem merült fel. Hiteles bizonyíték, hogy jó rossz kém lenne. Nem volt hiteles bizonyíték. Ezt így ki kéne mondani. De ez milyen? Amikor azt kell mondani, hogy na, még senki nem bizonyította be, hogy olyan rossz kém. Majd ha bebizonyosodik, majd akkor majd lehet mondani. És amúgy az a jó, hogy ilyenkor úgy fogalmazzák meg, biztos valakit ez megérsz, hogy ilyen nagyon ilyen hivatalosnak tűnik. Tiszteltem kérem önöket, hogy a fenti felhívásoknak a határidőn belül legyenek szívesek elegetten. Megszabott határidőt is. Ja. Úgyhogy itt van a bankszámlaszám, hogy oda kéne átutalni azt a pénzt, amit törvénytelen lenne most átutalnunk. Ezzel szabályszegést csinálnánk szerintem, hogy csak úgy átutalunk pénzt neked. Nem baj, hát ezt majd a könyvelő elsinkofálja. Persze, az úgy megy. Érted, egyszer kaját rendeltem, ilyen kajarendelős helyről, ami egy hétre előre lehet kaját rendelni, és még ott is kiderült, hogy plusz adót kell még rá, mert azt hittem, hogy akkor visszakapom az áfát. Nem kapom vissza az áfát, sőt, még plusz adót is kell fizetnem a kajára. Minden ilyen kis baromságra figyelni kell. Egyszer vettem BKV bérletet cégre, alapból drágább, és még arra rá kell fizetni plusz adót. Nem éri meg cégre BKV-t venni. Minden ilyen szarra figyelnem kell, hogy rendben legyen a könyvelés. Ez meg azt hiszi, hogy csak kiutalok 1 milliót, amikor az bárcsak így menne amúgy, mert az egy ilyen jó loophol lenne, mindenki szopat mindenkit, ugye ez az egyéni vállalkozók, már nem tudnak rendesen számlázni, a katások nem tudnak cégeknek számlázni, emiatt is szívunk, mint cég egy csomószor. Ez egy loophol, akkor a munkánkért mindig csak küldjetek egy, hát helyreigazítást kérek, küldjetek 1 milliót, és akkor így nem kell adózni, és akkor nem. Azt kéne, hogy egymástak küldözgetjük. Egymástak, ezt így küldöm. Bocsánat, Ádám, egy sérelemdíjra kiállítok egy számlát. Jó, nem kell számlát. Csak kiállítani, csak kell. Hát mostantól sérelem díjat. Küldök egy e-mailt. Csaki mostantól mindig küldj egy e-mailt, én meg sérelem díjat elutalom. Igen. És akkor majd mondhatják, hogy de mire jut? Hát ez sérelem. Hát jó, hát akkor hát az tényleg még számla se kell hozzá. Így aztán tök könnyű kivenni pénzt a cégekből. Ez csodálatos, Ádám. Ezt gondoltam neked meglepetés. Ez majdnem lefordított a szükre most így kora reggel. Ja, de az a legjobb, hogy kéri a pénzt, a helyreigazítást meg minden, de közben már mondja, hogy ki lesz, aki majd feljelent minket milyen ügyvéd. Akkor már talán megvárom a bírósági ítéletet, nem? Van most, Ádám, hogy akkor így be kell jelentenünk egymásnak, hogy ki lesz a védőügyvéd? Igen, nekem a Saul Goodman lesz az ügyvédem. Na várjál, ez jobbikos, úgyhogy még a Schiffer András. Ez nem jobbikos. Ex-jobbikos. Ex-jobbikos. Hát. De nem is mi hazánkos. Schiffer akkor már nem védi. Igen, igen. És ez ma reggel jött? Ne, hajnali kettőkor. Ó, legalább biztos nem részegen írta valaki, ahhoz túl összeszedett. Lehet, hogy valaki csak át akar verni minket, és ez egy nagyon sok munkát belefektetett e-mail scam. Na mindegy, nagyon megijedtünk, az a lényeg. Hogy gondolhatja, hogy egy ilyen, pont aki most abból csinált nyilvánosságot, hogy a TV2 propaganda ellen megy, ebben a színben akar feltűnni, és közben feljelent egy YouTube csatornát. Nem néz ki jól szerintem, szóval politikusként ebben csak veszteni lehet ezzel, csak veszteni lehet. Majd értesítünk titeket, hogy mi történik a Szabó Balázs gétben. És hogy remélem esetleg megírják az újságok, hogy mekkora hős, amikor a TV2-es riportereket kell felkérdeznie, akkor nagyon nagy hős, de amikor e-mailben, hát... Jó, hát Ádám... Vagy azt mondtad, hogy én is sírok majd? Azt is figyelembe kell vennünk, hogy lehet majd akkor meg lesz mutatva, hogy ki mekkora férfi, amikor a Újpest szurkoló haverjaival összevernek minket az utcán. Ez, végül is ez valószínűleg sikerülne, ezt azért lássuk. Amúgy valószínűleg, amikor valaki azt mondja, hogy jól megüt, meg az utcán lever nekem. Onnan tudod, hogy igaza van. Igen, az akkor el szoktam gondolkozni. De ezt nem állítja itt. Nem, hogy már volt ilyen kommentekben, hogy majd engem jól megtalál, ezt megver. Nehogy találkozzak vele az utcán, mert jól megüt, és mindig elgondolkozik azon, hogy hát igen, lehet, tényleg neki van igaza. Hát láthatóan tud érvelni az igaza mellett. És igen, hiszen erőszakos, akkor csak van valami igazság a mondandójában. Itt a Szabó Balázs, ez nem mondott ilyet. Tényleg az lesz, hogy a közös ügyvédet fogadunk a TV2-vel. Valószínűleg belök minket a nerva, Balázs. Jaj, ne! Jaj, de rossz lesz. Amúgy ez, tessék Ádám, nekem ez egy első. Emlékszem, amikor a Forza bífeltünk, milyen izgalmas volt. Bírósági dolog, ebben még nem vagy érted, feljelentést még nem tettem. Már veterán vagyok. De ellene csak tettem. Fenyegetésekben. Hát, igen, igazából. Vagy csak nem jutott el, mert bementek a bíróságra, hogy feljelenteném azt a youtubert, ezt csinálta a videót, és betakargatták, adtak neki meleg teát általában, és azt mondják, hogy rendben, ki fogjuk vizsgálni, ne aggódjon. Megtaláljuk ezt a youtubert. Igen, kit hívhatunk föl, hogy jöjjön önél. És akkor aztán elengedték, és lehet, hogy ilyen szinten bekerültek feljelentések. Ott ültek, hogy na jó, hát itt ez a YouTube videó, hát na jó, hát amúgy biztos a rendőrség megtalálna akarna, de furad. Na jó, nem, erre menne az ideig. A hivatalos ügyeket, azokat komolyan kell venni. Igen. YouTuberek ellen is lehet, és hogyha indokolt, akkor kell is feljelentéseket tenni, ezt már láthattuk, hogy több esetben hasznos is volt, tehát az Iron volt, akit elkaszáltak, meg nem tudom. Jó, de azok által, igen. Vannak ügyek, amikben igenis nagyon fontos, és amúgy szerintem, tehát a álhírterjesztés, meg a, mit mondott, hogy milyen, mit mondott, bazd meg. Elkövették mind a becsületsért, és mind pedig a rágalmazás törvényi tényállását. Amúgy figyelj, azt még akartam mondani, hogy ilyen azért lesz még. Szóval, hogyha van olyan ügyvéd, aki jártas méde ügyekben, akkor írjon a fokicsopikukat@gmail.com-ra, mert nem árt, hogyha van, akivel tudunk konzultálni. Nyilván majd a csoki fizet értem. Ilyen, hogyha hosszú távon együtt dolgozunk, akkor nem pro bono várjuk ezeket az ügyeket, de hogy így nem árt, ha van kapcsolatunk, aki a média ügyekben valamennyire. Már volt, hogy régen írtak ügyvédek. Csak... Várjál, gratulálok észéhez, hogy hányan megnézték a videót. Csak akkor épp nem kerestünk, de most azért elrakunk pár névjegykártyát erre az esetre. Hát várjuk a fejleményeket. Akkor találkozunk ugye a bíróságon valószínűleg. Nem tudom, ez hanyadik fenyegetés. Egyszer össze kéne szedni, de egyszer érdekes lenne tényleg elmenni bíróságra. Úgy tényleg egyszer már kaptunk egy ilyen... Egy millió nál többet akkor se fizetünk, ha végig megy a bíróságon, szóval... Ó, vár, tényleg volt ezért, hogy hívják ezt a Vogue-lányt. A Vénusz légycsapója mondta, hogy feljelent minket. Igen, nem, a Vénusz légycsapója ugye, aki a szólásszabadság nagy híve, fel akart jelenteni, mert... Igen, még várjuk a bíróságra az idézést. Akkor itt van Szabó Balázs. Nincs több. Hát legalábbis, ha jól van, ez így történt. Most nem tudom, hogy téged kipróbált feljelenteni annó. Ki nem. Origo. Ők az OnlyFans leggazdagabb pornó modelljei. Mesztelen fotók. Német András cikke. Ezt vállalják névvel. Ó, Istenem. Na jó, hát szóval... Jó, így szerintem idáig korrekt. Így. Igen. Szóval itt van egy cikk az Origon, ez amúgy a címlapon volt, Mia Khalifával a thumbnailben, ott volt rajta ruha. Itt van rögtön egy hölgy, rajta már nincs. Méretes fenékkel és mellel. Igen, itt van Bellatorn, rajta van ruha, ez meglepő. Az a probléma ezzel, bárcsak megmutathatnánk nektek, de mindenki megtalálja az Origo címlapon a vonatkozó OnlyFans modelles cikket, és megnézheti, hogy micsoda konzervatív, erkölcsi fölény van a Fidesz Holdudvar médiájában, ugyanis konkrétan olyan képek vannak ebben a cikkben, amiket ilyen garázsoknak a kazánjára ilyen kifakulva vannak fölragasztva meg ilyen. Mondjuk pixeles is, de ez egy csöcs. Hát meg, itt van meg egy fél punci. Mi a kalifa anyaszült mesztelenül? Jó, hát ez most miért? Hát megígértetszik, hogy lesz mesztelen. Nekem nincsen problémám a pornóval, meg nem tudom, én nem állok ennyire radikálisan ezekhez, mint például az Origo, de tehát azért vannak mégis képek és képek között is. Nem túl ízléses az összes, jó. Nem, tényleg az a 2001-es FHM nem a közepe, ahol kinyitod, meg nem a címlap, hanem így a kettő nem, között. Nem, az FHM-ben nem volt mesztelenség. Nem. Nagyon ritkán max csöcs, de hogy mondjuk itt most telébe látok egy... Bell Delfinnek konkrétan félmesztelen, és nem fölül. Szóval ilyenek nem voltak az FHM, meg a CK-n mindig is ilyen visszafogottabb volt. Playboyban lehetett látni ilyeneket, de hát, ott azok meg legalább igényes képek voltak. Hát igen. Milyen magazin volt az, amiben ilyen csak így kinyitottad, ott volt egy pucérnő. Jó, hogy nem csak Tutti frutti. Így ráközelítve genitáliákra, és akkor itt egy punci, akkor ezt nézd. Mi a baj, csokkár? Nem ízléses, én úgy érzem. Buzi vagy? Nem az... Igen, valószínűleg az vagyok, hogyha csak így le van fényképezve, egy pina így oda van baszva, akkor ezért nem kezdem el. Adam, hogy ördeni a nyár. El tudom képzelni, hogy a reggel így az Origót elolvas az öreg csáva a metron, és így nézed, és így pornóképeket. Emlékeztek a izét? Az ilyen szennymagazinok hátoldalán volt mindig a izét. Bliknek, vagy nem tudom minek a hátoldalán, kinyitott, és ott volt egy pucérnő, minden körítés nélkül. Meg egy Garfield. Így oda volt baszva. Nem az elejére rakták, mert azért fura lenne, hogy most ott van a gyerek, tartanom a Garfield, meg a pucérnő egymás mellett. Volt így is, én úgy emlékszem, de nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem. Valószínűleg a jogszabályokban így volt meghatározva, hogy ez így még nem pornográf tartalom, ha egy darab pucérkép ott van, de akkor is nem az, hogy a lépsi kiakad a mesztelen nőkön. Mert szerintem ennek megvan a helye. Tehát nem az, hogy izét nézed a tévét, így megy a híradó, és egyszer csak... Megvan a helye szerinte az ovikban. Nem, ott a pucérnők, akiknek faszuk. Igen, jogos. Én egyetértek amúgy, tessék a kormánnyal ebben, hogy nem kéne oda csapni mindenki szégyenére. Ez az a legigényesebb origócik volt az elmúlt hetekből. De nem volt az! Nem volt az! De legalább nem virágháború volt. Na tessék, googlizzatok rá a Mia Khalifára, az első oldalon találtak róla jobb képet. Aki ezeket a képeket összeválogatta, ez egy ilyen kiéhezett, kivénhett ilyen... Csöcs. Kikerült az internetre, Kardashian. És nekem ez a problémám ezzel főleg, amellett, hogy nyilván softpornót kirakni a harmadik világháború cikk mellé. Ez az állami pénzből. Állami pénzből, a szerencsejátékból, meg a mit tudom én, amivel mi tartjuk el az Origót, aki ezért ugye nem is kuncsorog, mint a Szartelex, meg a 444, akik ugye így kuncsorognak. Emellett az is a problémám, hogy még erre se igényesek. Erkölcsi fölény. Gratulálunk. Nagy Feró adott kis életvezetési tanácsokat, inkább hallgassuk is meg. Tettél említést itt a Pálesztről, hogy azért reggel már van, amikor Pálesztről indít, azt tudod. Úgy van. Úgy van. Milyen indítana? Ezt még a nagyanyámiktól tanultam, hogy reggel egy kis tampót kell inni. Azt figyeld a kezét amúgy. Kis, hát... Hát így öröklődik az alkoholizmus, hát megtanulod be ezzel. Jó, jegyezzük meg, hogy mekkorát mutat. Arra nem volt hatás az EU-s szabályozás a 4 és 2 centi. Igen. Ja. Ők valami borzaszót ittak, valami kevertet, vagy valami ilyesmit, és amikor most jött a Covid... Na, innen tudod, hogy most orvosi tanács fog elhangzani. És akkor kiderült, hogy covidos vagyok, a gangstával lettünk ketten covidosok, hát még a keresztanyúban. Szerintem többen is, de... Nem, az egész országban. Ja. És akkor otthon kellett maradni, és azon gondolkodtam, hogy most mit csináljak. Tehát nincs vakcína, semmi nincs. Akkor eszembe jutott, hogy dehogy nem. Hát a... Na, hát itt tudjátok, ti is használjátok, jó? Jó pofa ember, de amúgy tényleg ilyennek képzelek egy ilyen alkoholistát. Hát, nem ilyennek képzelek, ilyennek láttam már, nem ennyi. Ó, figyelj, a Nagy Feró az 40 éves korára már letett mindent az asztalra, amit valaha lefog, és amúgy akkor tényleg, azokra már csak jól érzi magát, és amúgy, ez tök jó. Szerintem a Nagy Feróval sokan tudnak azonosulni, mert sok ember így van, csak azok mondjuk mellette mondjuk vagy nyugdíjból élnek, vagy még ugyanúgy dolgozniuk kell. A Nagy Feró az, aki ugyanazt nyomja otthon, iszik. Holdvizet. Minden hülyeséget és magyarász hülyeségeket, csak ő meg fizetjük mi. Lehet, hogy ő egy ilyen a buborékú rétegünkön túl ugye nem látunk el, de ő egy ilyen, legalábbis egy társadalmi rétegnek az átlag emberek. Kivéve, hogy neki ilyen... nem kell dolgozni. Persze. De ilyen holdvíz hülyeségekben hisz, hogy akkor azt hiszi, hogy süti a holdfény, és akkor más lesz a víz. Azt mondja, hogy az EU rosszabb, mint a Szovjetunió, és közben amúgy alkoholista. És lehet, hogy amúgy nagyon sokan valóban így élnek ebbe az országban. Csak az a érdekes, hogy most azt mondja, a holdvíz azt megissza, de hogyha elmondanád neki, hogy egészségügyileg nem jó egy felessel indítani napot, akkor ugye már hülyeséged el. Na várjál, de itt elmondja. Igen. Azt mondták, hogy egy kis pálinka és fokhagyma. És akkor minden reggel két fokhagymát megrágtam, kegyetlen csípős. De figyelj, ezzel a kombóval tényleg nem kaphattál Covidot senkitől, mert emberin csak a közeledben egy ilyenkor. És ez ütött meg a 4 vagy 5 nap után már. Jó, azért senkit sem bíztatok arra, hogy mindenki... 4 vagy 5 nap után meggyógyult? Amikor amúgy is meggyógyulnál? Uh-huh. De ez olyan, mint amikor van valami betegséged, és akkor szeded rá a gyógyszert, és még valami alternatív medicinát, és utána meggyógyulsz, akkor de jó, hogy ittam azt a holdvizet. Jó, mellett szedtem a gyógyszert is. Jó, de a fokhagymának, meg a pálinkának a fertőtlenítő hatása az azért biztosan így van. De nem, nem így van csak. Amikor... Nem így van. Nem így van, hogy megiszod a pálinkát, és fertőtlenítő hatása van. Olyan betegségnek, ami a tüdődben vagy, és lemegy a pálinka gyomrodba, azért ez nem ilyen magától értetődő. A fokhagyma az amúgy a népi gyógyászatban tényleg gyakran használt dolog volt. Mielőtt még elkezdenék kiforgatni a szavaimat, nem azt mondom, hogy a Covidra megfelelő gyógymód az, hogy pálinkát iszol és fokhagymát zabálsz. Azt mondom, hogy a megelőzésben, vagy van olyan betegség, aminek a gyógyításában nagyon is hasznos a fokhagyma, és akár a pálinka is. De most nem halljam, hogy hülyeséget terjeszt, mert ez nem igaz. Ezek a népi dolgok nem bizonyítékok, Csoki. Az, hogy a nagyapád ezt mondta, hogy... Az, hogy valami fertőtlenítő hatású, az nem igaz? Nem, ez nem igaz, hogy ez bármilyen jó hatással van. Ezt nem lehet csak így kimondani, mert hát régen a parasztok így gyógyították magukat, hogy pálinkáztak. Ezt nem lehet így kimondani. Nem, most nem fogom elmondani, semmi hogy az hatás... egyik évfolyamtársam mire használta, de hatásos volt, azt mondta. Na mindegy, viszont amikor Indiában voltunk, ott is minden kaja előtt, mindenki lenyomott egy stampó pálinkát, mert az nyilván... Figyelj, azt megittad, és ahogy utána eszed rá ezeket a kézzel készített, nem tudom milyen indiai kajákat, akkor megvan az esélye, hogy az ott fertőtleníti. De nem a fokhagymáról beszélünk most, a pálinkáról, bazeg itt a kommentek is, a pálinkáról van most szó. De nem tudom, nyilván nem úgy, mint hogyha átmosnád, meg az is lehet, hogy csak placebo az egész, és a gyomorsavban az egész úgy feloldódik, hogy lófasz nem él. Mégis az volt a tapasztalat, hogy az emberek nem lettek szarul. Biztos valaki ezt le tudná vezetni, Júlcsi, nem tudom. A másik meg az, hogy a pálinkát alapvető nem kizárólag a bebaszásért lehet inni, az attól még, hogy erre is alkalmas, hogy évek alatt nagyferó szintre építsed az agyadat. Ezen kívül akár lehet hasznos is bizonyos esetekben a szervezetednek. Az alkohol? Az alkohol. Biztos van olyan eset, amikor hasznos, de hidd el, hogy a magyarok alkoholfogyasztási szokásainál 99%-ban nem ez történik. Nyilván, amikor valaki úgy, mint a nagyferú, minden reggel benyomja azt, és akkor este még 2-t. A Covidra nincs hatással szerintem, ezt nagyjából kijelenthetjük. Amíg nem bizonyítják, hogy van. De valószínűleg 2 ember, aki nem iszik sose, és aki minden nap pálinkát iszik, hosszú távon a nem iszik sose lesz az egészségesebb. Szóval, hát hogyha a kettő között, még hogyha azt mondom, hogy nem ítélem el azt, aki iszik. Én is elmegyek néha, és iszok a kocsmában, attól még én is tudom, hogy aki viszont nem iszik sosem, az egészségesebb életet él. Legalábbis alkoholfogyasztási szinten, a kevesebb az általában egészségesebb. Nem tudok eleget hozzá, hogy... Meg azért az a magyar pálinkák, meg italok, amiket isznak néha. A nagyfelő azt mondta, hogy ott régen keverteket ittak, ki tudja, hogy ő mit ivott. Nem mindegy, hogy mi az alkohol százaléka. Ezek az égetett szeszek, azok a legkevésbé hasznosak tudnak lenni. Most egy normálisan elkészített jó gyümölcspálinka, amit mondjuk megiszol, hogy kicsit megpörgeti a szervezetedet, lehet jótékony hatással, amikor érzed, hogy kezdesz lebetegedni. Lehet, hogy pont annyi kell, hogy átlökjön. De ez a jótékony hatás, ez csak egy ilyen placebo, Csoki, nem. Ez valami, az orvos is szokta ajánlani, hogy igyál egy pálinkát. De te is tudod, hogy a... Vagy a sámán alkohol... szokta inkább, a helyi, a dorogi sámán. Nem, a kocsmáros, így mondja, hogy ezt igyed meg. Ezt talán te is el tudod fogadni, hogy az alkoholnak van hatása az emberi szervezetre. Én elfogadom, hogy van hatása, látom is nap, mint nap. Nézd meg a nagyferó fejét. Nem az extenzív alkoholfogyasztásnak, hanem ha egy stampot benyomsz, mit tudom én, hogy az a gond, hogy... Nagyon mélyen gyökerezik itthon, hogy mindennel fölmentjük az alkoholt, és mindig megtaláljuk, jó, de arra jó, de hogyha így iszom, akkor, de hogyha ezt iszom, de, és valahogy mindig a pálinka az, mert ez jó tömény. Jó, de miért kell neked is a másik oldalon, a égletekben állni, hogy aki nem iszik semmi alkoholt, az annak biztos, hogy az sokkal jobb. De mert az ez tény. Igen, de itt most én meg arról beszélek, hogy ettől még van olyan szenárió, amikor jó, hogyha megiszol egy stampót. Nyilván, amiről meg a Feró beszél, az pedig az, hogy minden reggel így áll, meg még este is így áll, és az se baj, hogyha napközben is iszol. Na ez nem. Nem ott vannak az országnak az alkohol problémái, hogy azt mondja valaki így iszét reggel föl kell, hogy meg fogok fázni. Lenyomok egy iszét, egy mézes tampó. De csak erre arról beszélek, és megint ugye nyilván neked lesz igazad, mert nem jó hallani, de az alkoholfogyasztás, rengeteg kutatás volt rá, hogy kismértékben is káros. Én attól még iszom, de nem legitimálom magamnak, hogy hát azért kicsit iszok, az még egészséges. Nem. Vannak rá kutatások, a bármennyi iszol, az alkoholfogyasztás nem egészséges, még hogyha az ritkán iszol keveset. Az sem egészséges. Attól én még iszom, amikor elmegyek kocsmába, tudom, hogy nem egészséges, és ennek ellenére iszom. Más oldalról próbáltam megfogni itt ezt a kérdést. Például arról az oldalról, hogy az antibiotikum se egészséges. Azt nem tudom, tudod-e. Hát te nem is eszik az emberek, csak így reggelire. Na ez az. Viszont, hogyha azt mondod, hogy úgy érzed, hogy kezdesz beteg lenni, és benyomsz egy mézes pálinkát, és az segít, és segíteni, Ádám. Én csak ennyit mondok. Érdekes, nem tud segíteni, ezt csak te mondod. Nem tudom, jó, milyen majd bemondás. Megkérdezzük akkor a Júlcsit, hogy mennyi, milyen... Mennyi az de a Júlcsi sem alkohol szakértő, de most pont annyira tudod, most itt találtam azt, mint a Feró a holdvizet. Jó, de akkor támaszd alá az antibiotikumot. Te se tudod alá támasztani, kizárólag azért. De nem is biztatok most arra, hogy vegyél be. De amúgy beteg vagyok. Az antibiotikumokra vannak kutatások, megnézik a placebós kutatásokkal, hogy több vagy kevesebb hatása, mint egy placebónak. Megvédeni, hogy itt az antibiotikumokat hozom föl erre. De tényleg, most már az lesz a következő, hogy tagadod a izét? 5G-t. Nagyon eltértünk a témától, de amúgy alapvetően egyetértünk, hogy ez, amit itt promotál a Nagy Feró, ez rendkívül egészségtelen. És ettől függetlenül persze mindenki fel tud sorolni egy rokont, aki 100 évig élt ezzel az életmóddal. Megint csak mondom, itt nem csak egy stampóról van szó, de minden nap egy stampó se egészséges. De neked készültem egy verssel, hogy reggel pá lesz, este pá lesz, a jogsidnak így hamar pá lesz, tudod? Nem igaz, a pálinka egy rendkívül egészséges gyógyszer. Mint ha csak itt hallanám. Rendkívül egészséges gyógyszer. Nem. Milyen érdekes, hogy pont amire rá vagyok szokva, baznak 10 éve, az egy egészséges gyógyszer. Micsoda szerencse, hogy az alkoholistáknak mindig, az még egy gyógyszer is. Na de várjál, de hogyan fogalmaz? Azt mondja, hogy gyógyszer. Én megnézem azt a gyógyszert, amit minden nap csak így ízét, így lapál. Nem is értem, akkor miért nem lehet a izébe kapni? Patikába. Gyógyszertárba. Meg a gyógyszert általában akkor szoktak fogyasztani, amikor valamilyen beteg az ember. Nem úgy van, hogy beveszem az összes gyógyszert, biztos, hogy valami betegségem legyen. Látod, Ádám, Nagyfelú minden nap alkoholbeteg. Igazából, hogy figyel az egészségére, úgyhogy beveszi az ultimate gyógyszert, a gyógyszert, és akkor az minden meggyógyít. Kivéve az alkoholizmusát, azon nem segít. Amúgy nagyon-nagyon adom. Örülök a Norbit, a holdra szállás, tőle aztán nehéz lenni mindenféle orvosi dolgot tőle, és csak az a baj, járulja is. Kapcsoljuk meg, beszélgetsz, Ádám. Nem. Amikor neked mondom, ott nézed. Nem, a Norbiról nem beszélek. Hallgatod, nem hallgatod meg, hogy elmondom, hogy orvosság, bazd meg a gyűjt. Többször is hallottam, mint ez kéne. Reggel igyál meg egyet, akkor ebéd előtt még egyet, este meg nyugodtan 2 is. Na, ezt mondom. Na, ez úgy látszik, akkor Nagy Feró halhatatlan lesz. Ennyi gyógyszert megeszik. Le kell hajtani, ne gondolkozzál sokat rajta. Az a része már megy neked, Feró. Rendkívül káros ez a Nagy Feró üzenet. Így megy az a baj, amikor a magyarok nagy része, amikor szavazni kell a fülkébe is. Behúzod az X-et. De nem csak az, hogy te most képzeld el, hogy nap mint nap így iszod a pálinkát, akkor megiszol 4-et egy nap, és aztán így felmerül benned, hogy szeretnéd megélni, hogy a unokád mondjuk elballag általános iskolából? És akkor mondja a Nagyfeló, hogy meggondolkozz már rajta. Igyad már meg. Igen. Egyszer élünk. Milyen buzi vagy? Buzi vagy? Nem akarsz egészséges lenni, vagy mi van, bazdmeg? Gyógyszer. Úgy van a Nagyfeló, mint én voltam tiniként, hogy hát bazdmeg a Hubertusra rá van írva, hogy mennyiféle gyógynövényből van, hát ez biztos jót tesz majd. De akkor azt higgyük, nem tehet rosszat, bazdmeg, a legnagyobb retek szal. Figyelj, Feró, de azért, aki már reggelbe benyom egy pálest, azért azt nem lehet mondani, hogy az nagyon vigyáz az egészségére. Te hogy vagy ez? Nem igaz, ebben tévedsz. Nagy Feró a szórakoztató amúgy. Ő azért tudja, hogy van egy magyar néplélek, akit képvisel, és ezt nem árt néha látni. A pálest szívás az nem azt jelenti, hogy reggel lehajtok egy üveggel. én nem ezt mondtam. Egy stampót iszol. A stampó az még a 2 centet is alig üti meg. Hát ez azért megüti szerintem, attól függ, milyen vékony az a pohár. Igen, itt a nagyferói stampó amplitúdót azt érdemes ennek kiszámolni. Jó, hát a rockstar, ő megteheti. De amúgy bárki megteheti. A Mick Jaggeren sem fogom számon kérni. Bárki megteheti. A Mick Jaggert nem is én fizetem. Figyelj, egy nagyon kis pálinka, az felfrissíti benned a vérkeringést, meg ilyesít, utána jöhet egy kár. Na tessék, sokkal... Felfrissíti a vért, de benned a vérkeringé. Mostantól erre fog... Jó, Csokkinak van igaza, mert a Nagy Feró. Dr. Nagy Ferenc. Látod, én ezt éreztem egy 10 perc, amikor beszéltem. Kusolj, mert Dr. Nagy Ferenc elmondta, hogy felfrissíti benned a vérkeringés. Az jó. De az lesz, Ádám, most egy hétig azt fogjuk csinálni, hogy minden előtte, reggel megiszta. Lehet, hogy amúgy tényleg jobb, mert ha ekkora alkoholista, akkor lehet, hogy jobban érzi magát a pálinka után, mint előtte. Szóval ezt el tudom képzelni. Jó, mondjuk sok év volt, mire hatott. Nem próbálunk ki egy hetet, Ádám? Minden reggel a kőműves gránáttal indítunk. Már szerintem kipróbálta, úgy hívták, hogy egyetem, és nem tudom, mennyire vált be az életmód. Jó, van az így. Helyreigazítás. De nem az. Nem az. És valójában nem is helyreigazítás, mert a Bige László úgy tűnik, hogy össze-vissza beszél, most már azt mondja, hogy nem zárja be a nitrogén műveket, úgyhogy jó, megsirattuk legutóbb. Bebaszott aztán, amiatt akarta beszállni. Megtalálták reggel, hogy bebaszol, hogy beláncozta izét, és így bejárom, ereje van. Kihozanodott, ám mégse zárom be. Hát ez is megtörtént, közben a Nagy István miniszter nyilatkozott a Blicknek, vagy nem tudom, ami szennylapnak, és ott mondta, hogy a nitrogén művek méltán híres a Péti sójáról, és ő sajnálja, hogy most ilyen Bige show lett belőle. Nagy István, nem tudom már mikor vicc. Nem tudom, ki írja a vicceit, de tudom, keresen fel minket, mert nekünk is kéne ilyen jó. Te Nagy István fan vagy. Hát van ilyen személyes kötődésem ehhez, így, hogy a főnököm volt. De tud róla? Nem hiszem. Nem volt, hogy együtt hát ebédeltetek a kantinba? Mindig köszönt. Meg látom, hogy ő például az utcán is lehet beszélgetni ilyen nénikékkel. Igen? Fia, népember. Hát jobban, mint a többi kormánytag, de azért nem menteném fel sok bűn alól, amit itt elkövet, például az EU-s pénzek elkótyavetkélése az agráriumban. De ez majd egyszer egy olyan műsorra tartozik, amire föl is készülünk, és nem csak így dúrogtatok ilyen hülyeségeket. Majd ő is feljelent minket. Jelentsen. Mit mondott a Schwabi András? Ruszin Zsolttal, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete elnökével beszélgettek a hamarosan életbe lépő adóváltozásokról. Ugye most a másodállásban dolgozó egyéni vállalkozók kapnak a nyakukba egy újabb adóterhet. Az adócsökkentés kormánya újra adót emel. Hamarosan megszavazza a parlament azt a 190 oldalas adócsomagot, amely a jövő évi adóváltozásokat tartalmazza. A legtöbb fontos újdonság a cégeket érinti. 2025-től a főállású egyéni vállalkozók mellett a mellékesben többes jogviszonyban dolgozó egyéni vállalkozóknak is kötelező lesz havonta fix járulékot fizetni. Ennek alapja az úgynevezett diktált járulék alap, amely a minimálbér 30%-a lesz, vagyis az egyéni vállalkozóknak még akkor is havi szinten 10 000-es, éves szinten 100 000-es összeget kell fizetniük, ha amúgy a főállásuk után már minden járulékot megfizettek. Hát az egyéni vállalkozókat nem annyira szereti mostanában a kormány amúgy. Az az érzésem, a katát megszüntették, ami helyett nem vezettek be valami értelmesebbet. Azért van kedvezményed, hogyha van egy teljes ásadó, tényleg mindent megfizetsz, és akkor mellette valami mellékesbe pénzt akarsz keresni. Hát ezt majd most kétszer is meggondolják az emberek, hogy mellékállást vállalnak. Ugye 2025-től tervezték ezt bevezetni, és amúgy... Várj, azt... Igen, igen. Ezt vártam, hogy mikor fogják leírni. Hé, azt írják, hogy mit, hogy nem. Igen, mert látom, hogy a csettel jobban beszélsz, úgyhogy gondoltam, hogy ott hát, is, de, úgy is. Úgy elkezdtük, hogy nem mondtad nekem közben, hogy ez nem. Igen, mert tudtam, hogy a barátaid úgy is mondják. Én barátaid, csak én figyelek mindenre. De amúgy igen, helyesen írjátok, mégsem lesz az a miért szabályozás. Nem? Nem azért, mert alkotmányellenes, csak nem vizsgálhatja az alkotmánybíróság. Amíg nincs 50% alatt a államháztartási hiány, nem úgy tűnik, hogy meghátrált a kettő. De mit talált? Még nem is volt felháborodás, még el se jutott a hír rendesen az emberekhez. Nem tudom. De majd kitalálnak valami jobbat. Napról napra változnak a dolgok, úgy tűnik. Pedig nekik ez nem szokott probléma lenni, hogy egy hét alatt átverjenek a törvényt, és ez még csak 2025-től lépett volna életbe. Szóval itt azért valami furcsaság van, nem így szokott lenni. Hát igen, és ugye közben van ez a részét, a szuverenitásvédelmi csomag, amit ugyancsak nem nyújtottak még be. Úgyhogy ki tudja, mi van, valami probléma lehet a gépezetben mostanában. Jön egy balhé, ami tudják, hogy egy hét hetek múlva kirobban az a balhé, hogy akkor nyújtjuk be, hogy eltereljük róla a figyelmet. Amúgy lehet, hogy valami ilyen van. Nem lehet ilyen? Hát a Semjén Zsolt is próbálja elterelni a figyelmünket azzal, hogy a munkahelyi kötelező orvosi vizsgálatokat szeretné törölni, azért, hogy csökkenjenek a cégeknek az adminisztrációs terhei. Meg nehogy kiderüljön, hogy valaki beteg. Amúgy minél később derül ki, hogy valaki beteg, annál később kerül az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszer. Annál nagyobb az esély, meghal. Igen, és ma nem kell vele foglalkozni, csak még amíg prüszkön rászorják a földet. De szerintem ez pont egy jó dolog amúgy, hogy van orvosi vizsgálat, mert amúgy magától az ember egy csomószor nem megy el ilyenekre, és én is rájöttem, hogy ezért tudatosabban kéne ilyen vizsgálatokra járni az embereknek, lehet, hogy ez nem fog segíteni. Én ezt nem értem például, hogy annyi lóvét befizetünk, hogy miért nincsen évente egyszer egy kötelező szűrése mindenkinek. De nem kéne ez a nagy menedzser szűrés, de legalább egy vérkép. Évente egyszer elküld a háziorvosot, mert nincs rá kapacitás sokkal. Persze, hogy nincs rá kapacitás, mert az összes pénz el van hordva. Én lehet, hogy érdemes lenne egy olyan törvényt behozni, mint hogy az átlagbérhez van kötve ugye a képviselőknek a fizetése, hogy mondjuk, amit az országgyűlés bérel nekik szolgálati lakást, abban csak olyan zuhanyzó lehet, mint a legrosszabb kórházban az országban. Az lehet, hogy úgy elmennének a kötelező szűrésekre emberek, hogy rendben, nem foglalkozol évi egy szűréssel se, de akkor több TB-t kell fizetned, mert a szűréssel azért megelőzhetőek lennének betegségek, így a TB-nek a terhe is ugye kisebb lenne. Szóval az lehet, hogy akkor ha nem mész el ezekre a szűrésekre, akkor több TB. És abból már azért értem magyar, hogy miért több adót kell fizetnem? Akkor azért csak elmegyek. Most így hirtelen beszélgetünk erről, nem tudom, egy 5 percet, és ilyen ötletek az eszünkbe jutnak. Ezeknek az embereknek meg ez a dolguk, és úgy nem jut eszükbe semmi, csak ilyen hülyeség. De ez eszükbe jutott egy új dolog. Újra letelepedési kötvénye. Ha most annyian ötlet? Jönnek be, hogy most akkor fizessenek, nem? Nem olyan, mint a korábbi biznisze volt ugye az éknek, Rogánéknek, Szijjártóéknek, tudom is én, amiben ugye offshore cégek gazdagodtak meg kizárólag, hanem itt azért tőkét kéne behozniuk, ingatlan alapbefektetési jegyeket kell vásárolniuk, 500 000 euró értékben tulajdonjogot kell szerezniük egy ingatlanba. Biztos nem fognak fölmenni az árak. Ezt nem az oroszoknak csinálták amúgy? Hát valószínűleg. 1 000 000 euró értékben adományt nyújtson valamelyik közszolgáltatott ellátó közérdekű vagyonkező alapítvány által fenntartott főiskolának vagy egyetemnek. Azért ez a konstrukció mennyivel jobbnak tűnik, mint a korábbi, de még így is. De csak egy milliómosok jöhetnek ezzel be. Igen, szóval de. A bűnözők. De nem biztos, hát ez nagy vállalkozók, de is. Mégis, tehát amikor a kultúránk megmaradása a legnagyobb kérdés ennek a vezetésnek, akkor valóban pénzben kell mérni, hogy ki jöhet be, vagy ki maradhat kint. Tehát akinek elég pénze van, az olyan kultúrát fog idehozni, ami nekünk tetszik. A pénz kultúrája, az tetszik nekünk. De ez az, hogy én nem ezt hallom, hogy ezt hangoztatnak, hogy a pénz kultúrája a fontos, inkább valami kereszténységről szoktak beszélni. Hát az egy dolog, hogy miről szoktak beszélni csak. Ha már most még nem nyújtották be a törvénytervezetet, akkor adjunk már nekik tippeket, nehogy a munkájukat kelljen végezni. Szóval, hogyha már az egyéni vállalkozásokat úgyis megszivatják még 2025-ig, attól nem félek. Nem akarnak kitalálni valami olyan átlátható módszert, hogy mondjuk van egy honlap, egyénivállalkozó.hu, micsoda? És úgyis össze van kötve, online csinálsz minden számlát, és ott látszik, hogy hihely, ezeket a számlákat állítottad ki, oda van írva, mondjuk kiállította 1 000 000 forint értékben számlát, annak a 15%-a 150 000, és fizetés. És így rákattintasz, és már is van bent a bankkártyát, és ennyi. Nem gondolnak ilyeneket? Nem az, hogy ennyi százalékának ennyi százalékát kell venni, de hogyha meghalsz bizonyos százalékat, a fölött ennyi százalékkal. Igen, és a minimálbérhez kötött százalék százalékának, ami ugye folyamatosan változik. Igen, és akkor attól függően, hogyha mondjuk fotózol ugyanazzal a képpel, akkor kevesebb adót kell fizetned, ha videózol ugyanazzal az eszközzel, akkor már több adót kell fizetned, mert így állapítottuk meg. És ha taxis vagy. Akkor meg sem ennyit. Igen. Szóval most, hogy már tényleg léptünk előre digitalizáció terén, minden számlát online lát az állam, akkor igazán lehetne egy honlap, ami én ezt várom, hogy így próbálnak digitalizálni, csak annyi részre van omolva ez az összes, meg van ez a ügyfélkapu, ami jó irányba való lépés, csak úgy érzem még most is, hogy kicsit így még mindig azért nehéz online elintézni dolgokat, és ez például egy tök menő dolog lenne, hogy egyéni vállalkozó vagy, tűzünk egy százalékot, lehet az is mondjuk taxisoknak nulla, gondolom, de hogy mindenki másnak valamit ki lehet találni, csak hogy egyszerűsítve legyen. Akkor tehát ezért szerették az emberek, mert egyszerű volt. Ahhoz nem kellett könyvelő. Igen, de hajlandók az emberek többet fizetni, ha cserébe átlátható a dolog. Logikus a dolog. Számolni tudsz vele. És valaki mondjuk egyéni vállalkozó, vagy munka mellett el akar kezdeni, nem tudom mit, bögréket készíteni, eladni, és akkor nem az, hogy ez most könyvelő kell, meg minden, el sem meri kezdeni, vagyis elkezdés csak mindenki feketén, ugye? Hanem... Mert legálisan nem éri meg belevágni egy csomó ilyen dologba. De ehelyett azt csinálnak, hogy figyelj, van itt egy honlap, beregisztrálsz, úgyis össze van kötve minden adatod, és akkor onnantól kezdve állíts ki a számlát, és mindig kiszámoljuk az adót, egy gombnyomásra be is fizeted, vagy automatikus is levonhatjuk. Szóval egyszerűen 2023-ban annyira meg lehetne könnyíteni ezeket a dolgokat, megvan a felhatalmazásuk rá, megvan a rendszerük, megvan a pénzük, és megszüntettek egy adót, és vissza kellett menni mindenkinek egy 15 éveshez, ami azóta nem volt modern. Na mindegy, ez csak ilyen ajánlás, hogy szerintem lehetne kicsit ezt okosan csinálni, és fehéríteni is a gazdaságot, mert most az van, ugye, hogy a katával nem lehet cégeknek számlát csinálni, úgyhogy egy csomó lakó inkább feketén nyomják. Hát ez jó volt, jó biznisz volt, ügyesek vagytok. Ja, mondjuk az is de legalább lenne, kormányozni tudnak csak kell, igaz? Igen, meg jó helyre megy ez a pénz, igen. Tehát legalább tudod, hogy valami hasznos épült belőle, nem lopják el. Véletlenül is történik valami olyasmi, hogy mondva csináltokokra kifolyatják így, meg közpénz jellegét veszti az a pénz. Úgyhogy legalább tudhatod, hogy a legjobb helyre mennek az adóforintjaid. Ez egy izgi nap volt. Alkoholisták lettünk, belettünk perelve, benyújtás előtt visszavontak törvényjavaslatokat. Izgalmas hét. Izgalmas hét, és még mennyi izgalmas dolog jön a héten, úgyhogy... Patreonok nagyon figyeljenek. Igen, a patronok figyeljenek, meg amúgy is köszönjük, mert nem sokára fel leszünk jelentve, meg minden videónk 18 pluszos lesz, szóval... Kell a pénz, hogy nézzetek minket, mert kisemmiz minket a Szabó Balázs, meg a YouTube. Szóval ez volt már a jól van ez így, holnap még találkozunk. És ti? Találkoztok? Just let me fall to my